Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Manishma. Ik ben eerlijk gezegd de laatste tijd elke keer weer bemoedigd door de bijzondere gasten die ik mag ontvangen in de studio. En deze keer, zeer onverwachts, heb ik een bijzonder echtpaar. Ik denk dat veel luisteraars ze wel zullen kennen. Mark de Klein en Henny de Klein. En jij hebt nog een hele mooie kunstenaarsnaam. Maar Mark en Henny, en ik begin bij Mark. Mark, Manishma? Bezetter. En Henny, Manishma? Beseder, Baruch Hashem. Mooi, ik vind het heel bijzonder dat jullie hier in de studio zijn. We gaan er zo over praten, want jullie zijn speciaal uit Israël over met een reden. En daarom zitten jullie ook hier. Henny, we hadden het vooraf nog even over de naam. Je bent getrouwd met Mark, je bent Henny de Klein, maar je hebt natuurlijk een kunstenaarsnaam. De kunstenaarsnaam die ik heb, dat is eigenlijk gewoon mijn meisjesnaam. Ik heet van mijn meisjesnaam Henny van Hartingsveld. En als wij samen exposeren, dan is het gewoon heel fijn om niet als echtpaar te exposeren in de naam, maar gewoon Mark de Klein en Henny van Hartingsveld. Merk je dat ook, dat belangrijk is? Wij vinden het belangrijk. Okay. Ik weet niet of mensen het belangrijk vinden. Zelf vind ik het ook heel erg belangrijk, omdat veel mensen van vroeger, die ik natuurlijk al lang uit het oog verloren ben, en van mijn jeugd, die kennen mij als Henny van Hartingsveld. En dat vind ik gewoon leuk. Stel dat die luisteren, weten ze dat ik dat ben. Ja, nou, daar ben ik helemaal met je eens. Mark, ik ga met jou beginnen. Jij bent tenslotte toch wat ouder. En heel veel mensen kennen je. Ik weet dat je geweldige mooie schilderijen gemaakt hebt. Ik kan me herinneren iets in het jaar, dacht ik, 2005. Ik weet het niet, op de Bron was er een conferentie, een gebedsconferentie, waar jullie allebei een tentoonstelling hadden. En we hebben daar in het verleden al een paar keer over gehad. Daar hing een schilderij. Ik wil niet zeggen dat ik ervan gedroomd heb, maar dat vond ik toch zo'n mooie schilderij. Maar daar heb ik jullie voor het eerst meegemaakt, volgens mij. Het was een verzoeningsconferentie, volgens mij. Nee, dit was een gebedsconferentie van het Israël-platform. Oh ja. Maar Mark is een bekende. Jij hebt natuurlijk boeken, schilderijen gemaakt, ook voor de boeken over de Holocaust. Ik wil toch eens aan jou even vragen. Voor de luisteraars die eigenlijk niet weten wie Mark is, kun je iets kort vertellen? Want ik heb net al een klein beetje gezegd, jullie komen uit Nederland, maar jullie wonen nu in Israël, want jullie zijn eventjes hier. Ja. Dus er is een reden. Vertel eens wat over je achtergrond. Ik ben ruim een jaar voor de Tweede Wereldoorlog geboren. In Joodse ouders. Maar ik ben thuis helemaal niet Joods opgevoed. Ik ben agnostisch opgevoed eigenlijk. En ik ben na de oorlog, ik ben een onderduikkind geweest, maar ik ben na de oorlog weer thuis terechtgekomen. Want mijn ouders hebben het ook overleefd. Maar we hebben thuis nooit gesproken over het Jodendom, over het Joodse geloof. En ook helemaal niet over de oorlog. Ik heb dat nooit begrepen. Ik ben met een groot geestelijk gat eigenlijk opgegroeid. En, maar dat heb je denk ik als klein kind niet zo ervaren, dat klein gat. Nee, als klein kind heb ik het goed gehad. Als onderduikkind. Ik ben heel goed opgevangen door mijn christelijke pleegouders. Fantastische mensen. Die heb ik nog tot hun beide dood heb ik die ontmoet. En zelfs Henny, die heeft mijn pleegmoeder nog leren kennen. Dus dat is allemaal goed gegaan. De vervreemding is pas gekomen toen ik na de oorlog weer bij mijn ouders thuis op de Houtweg 16 in Laren, Noord-Holland, ging wonen. Inmiddels was het gezin uitgebreid met een jonger zusje, Marion, die in de hongerwinter was geboren. Maar ik ben op school, op de lagere school, op de middelbare school, tijdens militaire dienst, en ook daarna ben ik gepest met mijn Jood zijn. Dat ging echt op een afschuwelijke manier. Want Hoe wisten de mensen dat je Joods was? Sprak je daarover? Of? Ik sprak er niet over, maar men wist dat ik Joods was. En dan kwamen de jongetjes tijdens de speelkwartier kwamen ze om me heen staan. En dan zeiden ze, Mark, jij bent toch Joods? En ik, in mijn onbewustzijn, ik zei dan, ja, ik ben Joods, inderdaad. Maar wat doe je hier dan nog, zeiden ze. Hitler heeft toch alle Joden omgebracht? Maak dat je wegkomt. Vooruit, weg. En toen jij de eerste keer daarmee geconfronteerd werd, wat gebeurde er toen bij jou? Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Ik wist me geen raad. Want je mocht dus niet zijn wie je was. Ja. Ik kon er wel niks mee, want ik was nooit opgevoed in het Joods zijn. Maar dat ik me moest schamen voor het Joods zijn, voordat ik nog leefde als Jood, na de oorlog. Ja, wat moet je daarmee als klein kind? Daar kon je niks mee. Het ergste is dat het niet alleen bij jou gebeurde, maar nog bij vele andere. Duizenden mensen. Ja. Wat deed jij hiermee? Ging je daar bijvoorbeeld mee naar de schoolleiding? Of? Nee. Ik verstopte het. Ik drukte het heel erg weg. Ik wilde er gewoon niet mee geconfronteerd worden. Ik kon er niks mee. Mijn ouders hielpen er me niet mee. En als ik het bekend zou hebben gemaakt op school, dan zou ik helemaal nageweest worden. Oh, daar heb je dat Joodse jongetje weer, weet je wel. Dat wilde ik ook niet. Ja. Dus ik verdrukte het. Dus je werd eigenlijk, ondanks dat je de oorlog op een hele goede manier hebt meegemaakt, werd je eigenlijk na de oorlog pas geconfronteerd. Ja, exact. Daar begon het, ja. Ja. Dan groei je verder op. En wat gebeurt er dan? Toen ging ik studeren. Ik ging kunstgeschiedenis studeren. En filosofie. Omdat ik in Zwitserland. Toen mijn moeder. Nee, ik sla een stukje over. Ik moet eigenlijk zeggen dat in het jaar dat ik eindexamen deed op het gymnasium, mijn moeder is overleden aan borstkanker. En het was een verschrikkelijke klap voor het hele gezin. Ook voor mij. Ik heb een aantal jaren in een soort verdoving rondgelopen, omdat ik met mijn moeder nog veel had willen bepraten en dat kwam er niet meer van. Nee. Nou, mijn vader had advies ingewonnen bij een kunstschilder. En die had mij geadviseerd, of ons geadviseerd, je moet Mark naar Basel sturen, naar de Algemene Gewerbeschule. Dat is een fantastische vakopleiding voor grafisch ontwerpen. En als hij daar zijn brood mee kan verdienen, kan hij in zijn vrije tijd zich ontwikkelen als kunstenaar. Dat is gebeurd in de jaren 58 tot 1960 en van 62 tot 66. In die tussenliggende tijd heb ik een militaire dienst doorgebracht. Ja. Dus ik kwam dus thuis. Ik kwam weer terug uit Zwitserland als een hele goede grafische ontwerper. Maar als mens was ik gewoon al die jaren stil blijven staan. Ik was niet menselijk doorontwikkeld. Ik was niet sociaal geworden. Ik was moeizaam in de contacten. Ik kon niet goed mezelf uiten. Ik kon mezelf. Nee. Dat heb ik nog steeds een beetje last van. Dat heb ik nog nooit gemerkt hoor, Mark. Dus wat dat betreft valt dat best wel mee volgens mij. Dus, maar ik wil even een stapje naar Henny maken. Want dat is wel leuk dat we een beetje gezamenlijk optrekken zo in die lijn. Wanneer heb jij Mark ontmoet? Dat was in het jaar 1989. Toen ben ik voor het eerst naar La Brie geweest in Eck en Wiel. En daar wilde ik al heel lang heen, want ik heb in 1981 heb ik een boek gelezen van Francis Schaeffer. En dat vond ik zo goed, dat heette Leven door de Geest. En daar stond ook in over de conferenties die in La Brie werden gehouden. Nou heb ik een tijdje geleden hier de dominee gehad die daar tijd heeft gestaan. Ik ben even de naam kwijt, ook in de studio. Wim Rietkerk? Ja, Wim Rietkerk hier zo. Die was daarbij. Kun jij misschien even kort vertellen, voor de luisteraars die niet weten wat La Brie is, wat dat inhoudt? La Brie is een centrum waar mensen, vooral ook studenten komen, maar ook mensen van allerlei leeftijden, om aan bezinning te doen. Dat je dus gaat kijken van wie ben ik, wat doe ik met mijn geloof, wat betekent het geloof voor me. En op allerlei culturele in allerlei culturele items. Het is niet alleen je geloof, maar het is ook hoe sta je in de maatschappij, hoe sta je in de samenleving wat betreft het milieu, hoe ga je met dit om, hoe ga je met dat om, hoe ga jij als christen, ben jij werkzaam in deze wereld. Ook een beetje een opwekkingsbeweging? Kan ik het zo noemen of nee, dat niet? Nee, nee. Het is voortgekomen uit... Francis Schaeffer heeft het ooit gestart. En ik denk ook dat Mark daar wat meer van kan vertellen. Hoor. Die weet wat meer van. Maar ik ken bijvoorbeeld... Maar heb je daar Mark dus ontmoet? Ja, in een kunstweek over Labrie. Het was heel leuk. Ik was een alleenstaande moeder. En een vriendin van mij wilde graag met mijn kinderen op vakantie. Ze zegt, dan kan jij iets leuks voor jezelf doen. En toen dacht ik, wauw, dan ga ik naar Labrie. En... laat nou precies de kunstweek vallen in de periode dat zij met mijn kinderen ging fietsen door Nederland. Dus ik was helemaal in mijn element. Ik startte die week met de verjaardag van mijn vader. En daarna ben ik met mijn vader naar het Volkenkundig Museum in Leiden geweest. Dat deden we nog wel eens met z'n tweeën. En toen ben ik doorgereisd naar Labrie en hij is weer naar huis gegaan. En in Labrie, in dat weekend, heb ik Mark ontmoet. En was het gelijk liefde op het eerste gezicht? Nee, het was verhoring van een gebed. Oké. Okay. Dat was echt heel bijzonder. Dat is echt. Dan een rare vraag misschien. Maar dat vind ik dan wel weer heel interessant. Kijk, Mark heeft natuurlijk een geschiedenis meegemaakt over het veroordelen vanwege zijn Joods zijn. Ja. Kwam je er gelijk achter dat hij Joods was? Of? Nou, ik wist het wel. Maar echt, het Joods zijn is pas in de loop van ons huwelijk gaan leven. Je praat erover. We zijn ook in 95... We zijn in 91 getrouwd en in 1995 samen naar Auschwitz gegaan. En daarna daar kwam het ons in volle omvang op ons af. Eigenlijk op ons beiden. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel over het Jood zijn gepraat. Maar Mark deed er niet zo gek veel mee. Nee. Dus Mark, dan de vraag aan jou. Jullie zijn naar Auschwitz gegaan. Ja. Dat was een speciale reden dat je daarheen wilde. Heb je ook veel familie die daar vermoord is? Of? Ja, ik heb nagekeken. Ik ben 26 familieleden kwijtgeraakt in de oorlog. En dat was de belangrijkste reden waarom mijn ouders nooit iets over die oorlog hebben verteld. Als ze dat zouden hebben gedaan, dan zouden ze in tranen zijn uitgebarsten en niet meer opgehouden hebben met huilen. Dat was te pijnlijk, dat kwam te dichtbij. Dat heb ik pas toen ik zo'n beetje 50 jaar oud was, heb ik dat begrepen. En dan ga je daarheen en wat gebeurt er dan met je? Ik moet eerst zeggen waarom ik erheen ging. Dat was niet eigenlijk mijn vrijwillige keus. Wat heb ik als Jood, die alleen maar in de verste verte iets gehoord heb van de uitmoording van de Joden. Waarom zou ik nou uitgerekt naar Auschwitz moeten gaan? Nee, we gingen er naartoe als kunstenaars. Niet zozeer als Jood, maar wel als kunstenaars. Omdat wij uitgenodigd waren door Casey Brandy van Boete en Verzoening. Ja. Om daar herstelwerkzaamheden te gaan plegen in het kamp Auschwitz. Om daar iets te doen voor het Joodse volk die zo verschrikkelijk kapot gemaakt is. Ik merk dat bij Henny er een andere gedachte leeft. Vertel eens, Henny. Dat is wel leuk, want wij verschillen nogal in onze. Nou, maar dat geeft niet. Dat is gezellig. En, dat is leuk. Dat komt goed uit, ja. Nee, Mark, wij zijn niet zozeer uitgenodigd door Casey Brandy. We zijn in wezen uitgenodigd door een groep dansers en muzici. En door Cora en Arie van Drongelen, die toen daar ook meegingen. En wij hebben samen met Cora en Arie hebben we een productie gemaakt. En Dick Lemay heeft ook meegewerkt over het Hooglied. En Cora en Arie wilden graag in dat programma van de dansers en de muzici, wilden ze het Hooglied brengen. Dus om die reden zijn we meegegaan. En uiteraard ook dat de doorverwijzing was dus ook van Boete en Verzoening. Maar wij deden niet mee aan de herstelwerkzaamheden op zichzelf. Wij waren inderdaad voor een avondvullend programma gevraagd. Wat we voor de groep deden. En wat we ook in Polen, we hebben een rondreis gemaakt. We hebben daar een tournee gemaakt langs allerlei gemeentes, Joodse gemeentes, maar ook een Messiaanse gemeente. En het was een hele bijzondere reis. Maar Kees die heeft op een gegeven moment gezegd van, ik wil dat de werkers, degene die dus om de herstelwerkzaamheden meegaan naar Auschwitz, en ook jullie als groep kunstenaars en muzici, ik wil dat we met z'n allen naar de kampen gaan bezoeken. En toen hebben Mark en ik gevraagd van, vinden jullie het goed, we gaan mee. Maar dat we ons afzonderen van de groep. Want het is anders gewoon, het is zo'n persoonlijk iets van onze familie of van Mark's familie dan. Maar goed, daar hoor ik natuurlijk nu ook bij. dat wij daar ook wel behoefte aan hebben om gewoon eens tweetjes te zijn. Ja. En dat was prima en dat was ook hartstikke goed, maar wel heel erg heftig. En het achteraf zeggen wij, en toch was het ook goed dat we met de groep waren. Want 's avonds heeft die groep ons heel erg opgevangen. Wij waren echt helemaal kapot. Mark was, we zaten er helemaal doorheen. Kan je dat vertellen, wat je hebt meegemaakt? Of is dat lastig om onder woorden te brengen? Nou, gevoelens is natuurlijk iets moeilijk te beschrijven. Maar... Het is heel erg emotioneel geladen. Niet alleen maar om die afschuwelijke paviljoens te zien met die honderdduizenden schoenen, met brillen, met prothesen, met koffertjes, met eetgerei. Maar dat was nog niet het ergste. Wij zijn in opgeblazen ruimtes geweest die de Duitsers hadden laten exploseren om alle sporen uit te wisselen. Die gaskamer en zo. Gaskamers, ja. en de crematoria. Maar ik heb in een ruimte gestaan waar een zogenaamde douche-installatie was neergezet, waar mijn familie, dus letterlijk mijn grootouders, hun kleren moesten uitdoen, zogenaamd om te douchen, maar in werkelijkheid om vergast te worden. Nou, ik had het niet meer. Ik was helemaal kapot. Ik stond te trillen op mijn benen, ik kon geen woord meer uitbrengen. En dat heb ik later, toen we weer terug waren in Nederland, 3 maanden later ongeveer, toen begon het met nachtmerries. Ik kreeg de nachtmerries over. Ik zag treinwagens met begons, met joden die elkaar omhelsten om afscheid te nemen. Ik zag de bulldozers die naakte lichamen wegschoof naar massagraven. Het was afgrijselijk. En wat ik deed om daar overheen te komen, was dat ik naar mijn studio ging. Naast mijn kamer in ons huis was mijn werkkamer. Ja. En ik ging tekeningen maken. Eerst met potlood, toen met houtskool, met aquarel, met verf later. Dus ik heb ontzettend veel werk gemaakt, juist over die Holocaust, om het te verwerken. Kan je zeggen dat het bezoek aan Auschwitz, ook voor jou misschien, Henny, maar dat een omkeer heeft gemaakt, absoluut in je manier van werken, in wat je ging schilderen, ja, en tekenen? De omkeer was dat ik voor de eerste keer in mijn leven niet alleen maar wist dat ik een Jood was, maar dat ik voelde dat ik ook in een massagraf had moeten liggen. Als de Duitsers hun zin hadden gekregen. Snap je? Ja. Dat was het verschil. Ja. En daardoor kon ik me ook vereenzelvigen met de Holocaust slachtoffers, maar ook de overlevers. Dat is eigenlijk ook nu in Israël de groep waarmee ik me het meeste verwant voel. Ja. Met de Holocaust overlevers. Henny, nou ben jij daarbij. Jij bent niet Joods van, heb ik begrepen. Dat klopt, hè? Ja. Maar je bent getrouwd, dus je voelt je, denk ik, 100% Joods, vermoed ik zo. Ik heb een Joodse ziel en ik voel me er heel erg mee verbonden. Ja. Wat heeft het bij jou gedaan? Ik kan me voorstellen dat het voor jou toch iets anders is. Heeft dat voor jou als kunstenares ook iets gedaan? Een omkeer gemaakt in je manier van kunst maken? Het creatieve, heeft dat ook bij jou iets gedaan? Nou, het heeft zeker iets gedaan. Maar voordat ik Mark leerde kennen, heb ik al een keer een beeldengroep gemaakt over Sobibor. Omdat vanaf mijn puberteit is de oorlog en het uitroeien van de Joden voor mij altijd wel iets geweest waar ik in mijn zijn mee bezig ben geweest. Ik heb in mijn puberteit veel nachtmerries gehad. Ik zie er namelijk heel erg Joods uit. En ik heb altijd kan gedacht, ik beamen aan de luisteraars, dat ja, is echt zo. Ja. Toen ik puber was, dacht ik van als er weer oorlog komt, dan word ik ook opgepakt. Want ze denken dat ik Joods ben. En dat heeft mij in mijn puberteit heel veel dromen gegeven die niet fijn waren. Maar goed, dat is ook de reden waarom ik daar ook veel over nagedacht heb. En ik heb voordat ik Mark leerde kennen, het is inderdaad een 3/4 jaar voordat ik hem leerde kennen, heb ik met mijn zoon een film zitten kijken over Sobibor. En daar, naar aanleiding daarvan, heb ik dus ook een beeldengroep gemaakt. Een kleine. Ja. En voor de luisteraars, jij bent in tegenstelling tot Mark die schildert en tekent, ben jij een beeldend kunstenaar. Wat schilder jij ook? Nee, toch? Nou, ik heb wel eens met Mark meegeschilderd, maar ik vind dat ik het niet kan. En hij zegt dat ik het leuk doe. Maar goed, mijn kwaliteit... Dat is misschien een verliefde man. Nou, weet ik niet. We waren al lang getrouwd, maar okay. Hij is nog steeds verliefd. Ja. Maar goed, maar in ieder geval... Kan je eens wat vertellen aan de luisteraars die niet zien, maar een beetje wat je doet? Ja, ik ben begonnen ooit toen ik 15 was om bij een pottenbakker te gaan werken. Die heeft me het vak geleerd. En met een tussenpoze van werk in de ik ben eerst een winkeltje begonnen in Lisse. Pottenbakkerijtje, maar goed, ik was 17 en nog hartstikke jong. En ik verdiende geen rode cent. Dus ik ben toch in de psychiatrie gaan werken, op de therapie weliswaar. Dat ik ook met de mensen met klei kon werken. En dat heb ik gedaan tot ik trouwde. Ik ben vrij jong getrouwd, toen ik 20 was. En daarna ben ik eigenlijk de pottenbakken steeds meer gaan ontwikkelen. En heb lessen gevolgd. En nou, na ongeveer een jaar of 8, 9, ben ik ook echt wekelijks les gaan volgen. Maar na een jaar of 12, 13 ben ik ook af en toe eens een beeld gaan maken. En dat deed ik al voordat ik Mark leerde kennen. Maar toen hij mijn beelden zag, toen zei hij, daar moet je in doorgaan. Want het zit echt heel erg in je. Nou, dat was eigenlijk heel erg leuk, want het was precies hetzelfde als wat de pottenbakker zei toen ik 15 was. Ja. Je moet met klei verder gaan, want het zit in je. Dus dat is wel leuk dat een tig jaren later dat iemand anders dat herhaalt. En daarna ben ik eigenlijk meer beeldend gaan werken. En heb overwogen om nog naar de kunstacademie te gaan in ons trouwen, omdat Mark daar ook werkte, kon dat makkelijk, maar dat kon ik gewoon fysiek niet aan. Want we hadden wel twee pubers thuis en dan moest ik echt 5 dagen naar school en een nieuw huwelijk. Nou, dat ging het niet worden. En toen heb ik besloten om dat niet te doen. En ik heb gewoon wij hebben samen heel veel feedback naar elkaar over elkaars werk. We zijn heel kritisch. En daardoor leer je heel veel. Is dat niet pijnlijk, soms? De eerste keer dacht ik, zie je wel, kan het niet. Maar dat is dat is juist hartstikke goed. En natuurlijk is het niet altijd leuk. Maar er zijn wel meer dingen in het leven die niet altijd leuk zijn. En dit is gewoon heel goed voor je vak. Ik moet dan lachen, want dan moet ik denken aan als ik dan ergens gesproken heb. Ja. En dan zitten we in de auto en mijn vrouw is dan mee geweest. En op een gegeven moment zei ik, wacht even met je kritiek. Laat me nog even genieten. Ja, maar dat zeggen wij dus ook wel tegen elkaar. Hè? Dat zeggen wij ook tegen elkaar. Ik heb ook wel eens gezegd tegen Mark van dat ik zei, ik wil heel graag dat je naar dat beeld kijkt, maar ik doe niet wat je zegt. En ik ga het niet veranderen. En dan kwam die en dan zei die van, goh, wat mooi, die strakke vorm en dit en dat. En dan zei die van, wat doet dat er nou op? Dat is echt, dat moet je eraf halen. Ik zeg, nee, nou, dat vind ik juist hartstikke goed, weet je wel, verdedigen. Nou, en dan had ik het, ik uitleggen dat ik dat niet ging veranderen. Want ik ben heel eigenwijs, dus dat wilde ik niet. En op een gegeven moment, dan ging die weg. En dan keek ik er nog eens goed naar. En dan dacht ik, verhip, hij heeft gelijk. Ja. En dan, hups, dan veranderde ik het. Mark, even als mannen onder elkaar. Ah ja, doe maar. Is ze nog steeds eigenwijs? Ja. Ja? Ja. Oké. Gelukkig, ik zou bijna zeggen, gelukkig wel. Want ik ben er op heen gevallen, mede vanwege het feit dat ze een ontzettende emotionele hopdonder is. maar dat ze ook recht voor de raap zegt wat ze vindt. Okay. En heel spontaan. Nou, ik stel voor dat wij nu naar muziek gaan luisteren. En dan ga jij me even vertellen. En hoeven de luisteraars niet alles te horen wat er allemaal aan markeert. Heel goed idee. הזמן הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני Jonathan Settel. En jullie kennen hem ook? Ja, ik ken hem persoonlijk. Ja? Ja. En hij is wel eens voorgegaan, hebben jullie meegemaakt? Ja. Ik weet dat wij hem ook wel eens hebben gehad. En het is een mooi nummer. Ik moet zeggen, het is een, hij is wat ouder, dus je hoort eigenlijk niet veel meer van hem. Nee. Dus nee, volgens mij is hij al in de 80, dacht ik of zo, dat ik een tijdje geleden dat iemand hoorde. Dat zou best kunnen. Ja. Een bijzondere stem heeft hij. Ja. Nou, we hebben met elkaar even gesproken over Mark, over hoe het was met... Henny, dus dat is, hebben de luisteraars allemaal niet gehoord. Dus dat is allemaal goed, dat kwam allemaal goed uit. Maar nu gaan we even toch weer serieus worden. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij hebt verteld over, je bent in een agnostisch gezin opgegroeid. Als een Joods jongen ben je geconfronteerd met vreselijke opmerkingen op school. Je bent dan gaan zoeken, je hebt heel veel meegemaakt. Maar inmiddels weet ik dat jij gelooft dat Yeshua de Messias is... Dat je woont in Israël samen met Henny. Dat jullie die stap hebben gemaakt. Daar gaan we later nog even over hebben. Maar hoe komt die grote omkeer met alles wat je hebt meegemaakt in je leven? Want dat is denk ik toch wel een heel ingrijpend iets in jouw leven geweest. Ja. Ik zou, laat ik dan even bij het begin beginnen. Ik ben in de zomer van 1966 teruggekomen uit Zwitserland, uit Basel. Ik wilde niet meer in Laren, mijn geboortedorp, wonen, maar ik koos voor Amsterdam. En ik kwam op een studentenflat terecht. En ik wilde in Amsterdam aan het werk. Ik wilde met mijn geleerde beroep als grafisch ontwerper aan de slag. Ik heb gesolliciteerd en op vrij gauw kon ik een baantje vinden. Maar dat liep steeds eigenlijk een beetje verkeerd af. Want ik wist helemaal niet hoe ik me moest presenteren. Ik dacht van, de deuren gaan wijd voor me open omdat ik een hele goeie ben. Maar ja, de mensen in Amsterdam, de Nederlandse ontwerperswereld, die zaten helemaal niet te wachten op een goede grafische ontwerper die met een Bauhaus-achtergrond was opgezameld. Dus ja. Dat liep allemaal een beetje anders dan ik gehoopt had. En gelukkig, 2 jaar later kon ik me freelance als freelance ontwerper ontwikkelen. En in die tijd kreeg ik de gelegenheid om verder te gaan studeren als kunsthistoricus, maar ook als filosoof. Als kunsthistoricus, omdat ik vond dat ik veel te weinig kunsthistorische achtergrondbagage had. En als filosoof, omdat ik vol met levensvragen zat waar ik geen antwoorden op had. En op die universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam, kwam ik een student tegen die zei, maar Mark, weet je wel dat jij behoort tot het Joodse volk? Ik zei, ja, dat weet ik wel, maar... Dat heb ik zo vaak te horen gekregen in een negatieve zin. Ik zei, nee, zegt die jongen, dat is een absoluut voorrecht dat jij een Jood bent. Want je hoort een zegen voor de wereld te zijn. Ja. Dat was de eerste keer in mijn leven, ik was toen 25, 26 jaar, dat ik iemand iets positiefs over dat Joodse volk zei. En dat raakte me gigantisch. En we kregen geloofsgesprekken daarover, maar... Ik voelde me in de hoek gedreven. Hij wilde me eigenlijk bekeren tot het christendom. Maar op een gegeven moment, hij merkte wel dat ik daar helemaal niet open stond. En toen zei hij, weet je wat jij eens moet doen? Jij moet naar het Zwitserse Labrie gaan, waar Francis Schaeffer zit. Die heeft daar een aantal chalets en dat is een woongemeenschap geworden, waar allemaal studenten bij elkaar komen uit Canada, uit Amerika, uit Zuid-Afrika, overal ter wereld. En dat zijn mensen die identiteitsproblemen hebben. En dat heb jij ook. Jij hebt ook een identiteitsprobleem. Je weet niet wie je bent. Je weet niet waar je vandaan komt. Je weet niet waar je naartoe gaat. En misschien dat je in Labrie, Zwitserland, mensen tegenkomt die jou verder kunnen helpen. Hoe vond je die opmerking die tegen jou gezegd werd? Welke opmerking? Nou, dat je geen, eigenlijk dat je niks weet. Dat je niet weet waar je naartoe gaat, waar je vandaan komt en zo. Vond je dat niet pijnlijk? Ik vond het hartstikke pijnlijk. Ik begon vreselijk te transpireren, maar hij had wel gelijk. Dat gaf je dus wel toe. Iemand die mij door heeft, weet je wel. En ik ben van nature een beetje bangig. En ik loop altijd met een boogje om mezelf heen. Maar door die stap te zetten om naar Labrie te gaan, toen dacht ik, nee, ik moet er toch eens een keer doorheen. Ik moet echt een soort bodem onder mijn bestaan vinden. En dat heb ik in Labrie wel gekregen. Ja. In de eerste plaats om te merken dat Francis Schaeffer iemand was die elke vraag, hoe absurd lijkend ook, serieus nam. In de tweede plaats dat ik mensen tegenkwam die net als ik met diezelfde soort problematiek opgezadeld waren, maar mij namen zoals ik was. Dus ik hoefde niet iets te presteren voor hun. Ik mocht gewoon zijn wie ik was. Waren er nog meer Joodse jongens of meisjes? Of was je de enige daar? Ik denk dat ik daar zowat de enige was. Ja. Niet zoveel andere Joods. En het derde wat me ontzettend raakte daar, en waar ik ook meer van wilde weten, was dat ik heb gemerkt in de gesprekken, in de discussies in Zwitserland, want ik was er nog een kleine 2 weken, dat de Bijbel absoluut een betrouwbaar boek is. Dat je in de Bijbel gewoon antwoorden vindt op levensvragen. Je moet de Bijbel gewoon serieus bestuderen. En ik zei, nou, wauw. Toen ik naar Nederland terugging, na die paar weken, toen wilde ik daar verder mee. Ja. En zo kwam ik eigenlijk terecht bij mijn hoogleraar kunstgeschiedenis, Rookmaker. En ik... Ja? Toen heb ik aan hem gevraagd van, weet u ook een adres waar ik dat verder kan ontwikkelen? Wat ik geloof dat Henny graag nog wat toevoegingen wil doen. Nou, dat is het mooie als je man en vrouw bent, leuk, hè? Hè, Mark? Dan kun je elkaar wat aanvullen. Nou, je slaat een stukje over. Je hebt eerst gedacht van, misschien moet ik wel orthodox Jood worden. Dus hij is naar de Joodse academie gegaan. Ja. Daarna heb je ook door jouw hoogleraar een predikant gevonden waar je ook mee wilde praten, waar je ook lessen van kreeg. Dus je hebt 2 sporen beleid gevolgd. Ja, Henny heeft helemaal gelijk. Maar jij wilde korter doen in verband met de tijd, denk ik. Nee hoor, inhoudelijke. Ja, Het was inhoudelijk inderdaad zo dat ik dat christelijke spoor wilde volgen. Dat had ik uit Labrie, Zwitserland, meegekregen. Maar tegelijkertijd kreeg ik een vraag vanuit mezelf. Maar ik ben Jood. Ja. En misschien is dat hele christelijke gedoe wel bedoeld als een soort voorportaal om eigenlijk orthodox Joods te worden. Dus op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om die 2 sporen te gaan volgen. Ik ging naar catechisatie voor buitenkerkelijke, want ik was toen buitenkerkelijk. En ik ging tegelijkertijd naar de Joodse Academie. En ik heb dat een hele tijd volgehouden, tot ik op een gegeven moment merkte bij die Joodse lessen kwam ik geen steek verder. Want ze zeiden gewoon, jij moet gewoon de geboden doen. En dan zal je op een gegeven moment wel merken wat dat voor betekenis heeft en dat het inhoud heeft. Ja. Terwijl ik antwoorden kreeg, echt goede antwoorden op existentiële vragen. En op een gegeven moment, toen heb ik echt gebeden van, hier komt u in mijn hart. Want ik wil me openstellen. Want ik voel me veilig bij u. En door u, ik zei toen nog Jezus Christus, durf ik ook naar God te bidden. Want Jezus die maakte het echt, dat angstvisioen wat ik had van God. En ik ben gewoon niet goed genoeg, weet je. Ik word veroordeeld, want ik deug gewoon niet. Ik ben gewoon minder waardig. En door Yeshua, door Jezus, heb ik toch die angst overwonnen. Want hij is in mijn hart gekomen. Ja. En dat is eigenlijk het hele centrale punt. Waar is die omkeerplaats? Oh, en wel, hoe oud was je toen dat gebeurde? 27. 27. Mark, mag ik je een vraag stellen? Een persoonlijke vraag. Ja. Je hebt heel vaak gedeeld over hoe je afgewezen bent en hoe je geworsteld hebt. Ben je daar nu vrij van of heb je soms nog wel dat je daarmee worstelt? Ben ik goed genoeg? Word ik geaccepteerd? Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 78. Mag eigenlijk niet gezegd worden, misschien op de radio, maar de werkelijkheid is zo. Maar heb je dat nog wel eens of heb je dat niet meer? Enkel keertje, maar grotendeels ben ik er helemaal overheen. Ja. Ik weet zelf nu echt, en dat is zo'n beetje op mijn late in de 40, de 48, 49 jaar. Toen had ik echt voldoende zelfvertrouwen om te exposeren en dat ik me geen bal meer aantrok van wat de recensies erover schreven of kritieken of mensen, collega-kunstenaars ervan vertellen. Als ik zelf wist van dit is een heel goed werk, dan was dat genoeg. Oké. Ja. En Henny, hoe zit het met jou? Wat wil je weten? Qua geloof. Nou, ik ben natuurlijk vanaf kinds af aan in een gelovig gezin opgegroeid. Wij hadden een groot gezin. Ik ben de jongste van 10 kinderen. Met een strenge vader. En wel een consequente vader. En ook een vader die erg veel van de hemelse vader hield. En dat ook overdroeg aan zijn kinderen. En ik heb altijd geloofd in God. Ik heb enorm gerebelleerd tegen de kerk. Tegen het instituut. Ja. Omdat ik gewoon zag van, dit klopt helemaal niet. En ik kon niet uitleggen waarom. Ik was alleen natuurlijk ook puber op een gegeven moment. Ik zag alleen van, zo zou ik het niet willen. Zo hoort het volgens mij niet. Dus daar heb ik erg mee geworsteld. En ik ben uiteindelijk ook eruit gestapt natuurlijk. Mark en ik zijn er samen uitgestapt. En ik vrij laat, omdat ik het al veel eerder wilde. Maar ja, was toen jij Mark leerde kennen, was dat voor jou wel zoiets? Want ik begreep wel een beetje dat je ook bad voor een nieuwe relatie. Ja. Was voor jou wel belangrijk dat de man een gelovige man zou moeten zijn? Ja. Had jij een niet-gelovige niet geaccepteerd? Nee. Nee. Nee, niet omdat ik die als mens niet zou accepteren, maar omdat ik weet uit ervaring dat als je niet samen geestelijk één bent, dan is het veel zwaarder om een huwelijk te hebben. En ik had helemaal niet verwacht dat ik ooit nog zou trouwen, maar het was voor mij een voorwaarde. Ik wilde samen met iemand waar ik van hield, wilde ik de eeuwige dienen. Ja. En als dat niet kon, dan wilde ik dat alleen. Want ik heb zo ontzettend ervaren, ik ben gescheiden, dus na mijn scheiding heb ik zo ontzettend ervaren dat God bij me was. Ik heb zo'n diepe relatie met God in die tijd gekregen. Daar ben ik nu, denk ik wel eens van, wat ik toen had, dat ben ik een beetje kwijt. Niet dat ik die relatie niet heb, maar als je helemaal alleen bent en als je in een hele diepe put zit, dan is het veel tastbaarder. Dan, ja. Ik bedoel, dan, ik weet niet hoe dat, dat heeft ook ik te maken met dat je afgeleid wordt soms. Ja, door het gewone leven. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Omdat we natuurlijk nog over Delft willen spreken. Waar jullie een expositie hebben. Daarom zijn jullie ook hier. En dat is heel belangrijk. Maar ik wil toch nog even vragen. Jullie hebben uiteindelijk de stap gemaakt om naar Israël te gaan. En, want jullie zijn niet alleen hier met exposities. Jullie proberen ook in Israël wat te doen. Ja. Wat was de doorslag? Wie heeft eigenlijk dat als eerste? Nou ga ik het even vragen. Aan wie moet ik dat vragen? Wie kwam daar het eerste mee om te gaan verhuizen naar Israël? Want ik zal niet raar staan te kijken als Henny dat was. Nou, nee. Nee? We hebben eigenlijk misschien wel samen. Ik weet dat wij toen we in 2007 op Ben Gurion stonden, dat we zeiden, wauw, zou dit ons thuisland zijn? En we zeiden het bijna gelijke tijd tegen elkaar. Nou, bijzonder. Ja. Nou, het is een beetje anders. Oké. Leuk, hè? Ja. We kwamen inderdaad. Zo leer je elkaar als in het huwelijk ook nog beter kennen in de studio. Ja, leuk, wie had dat nou ooit gedacht? Nee, maar daarom is het heel goed dat we afzonderlijk antwoorden. Ja. Ik denk dat het in 2007 gebeurd is dat we inderdaad samen naar Israël waren. En dat we daar een maand zouden blijven. En dat we op zoek gingen, om daar kunstprojecten te doen. En we waren daar ook natuurlijk om het land te verkennen, om er rond te reizen en om kennis op te doen van hoe was dat, hoe is het land, wat is met de taal, hoe is de cultuur. Zijn er mogelijkheden om als kunstenaars te gaan? We hebben wel in dat jaar gezegd, inderdaad, hoe zou het zijn om hier in Israël te werken, te wonen en niet meer vanuit Nederland een project te doen in Israël, maar om daar te plekken te wonen en van daaruit te werken. Dat is niet in het jaar 2007 gelukt, maar wel het jaar daarna, in 2008. Maar ik vind het nog niet zo tegenstellend klinken als met wat jij vertelde, hoor. Volgens mij klopt dat wel zo'n beetje in die lijn. Het is allebei. Het is allebei. Ja. Maar wanneer zijn jullie uiteindelijk naar Israël gegaan? In 2013. Toen is het gelukt. En is dat een makkelijke weg geweest? Uiteindelijk wel. Maar de voorbereidingen om bijvoorbeeld alle documenten bij elkaar te krijgen, dat heeft een hele tijd geduurd. Want je moet, als je wil emigreren naar Israël, dan moet je alle benodigde documenten verzamelen. Ja. Om toestemming te vragen om inderdaad aliyah te maken, zoals dat deed. Ik zou eigenlijk nog heel veel over jullie willen horen, gewoon in het programma. Maar ik moet toch even naar de tijd kijken. En ik wil eigenlijk ook wel spreken over jullie werk en jullie werk als kunstenaar. Jullie zijn naar Israël gegaan. En neem je dan al je kunstenaarswerk mee? Nee, helaas niet. Daar moet je denk ik ook heel veel belasting over betalen. Ja, dat was ook de reden. We hebben eigenlijk alleen maar onze eigen collectie mee mogen nemen. Want anders moesten we en belasting betalen en btw over alle werken. Nou, dan zouden we driedubbel failliet zijn. Dat kon jullie zijn wel een beetje het type kunstenaars wat eigenlijk altijd schildert en altijd weer blij is dat ze de maand doorkomen. Dat beeld heb ik altijd bij kunstenaars, dat ze moeite hebben om financieel te overleven. Jullie zijn niet het type wat een schilderij verkoopt, een miljoen vangt en in een groot huis wonen. Het gaat niet van een lui dakje, niet. Ik denk dat het goed is om ook te benoemen gewoon. We verkopen wel, en in Nederland zeker, maar we kunnen er nooit van leven. We hebben er nooit van kunnen leven, ook Mark niet, die heeft natuurlijk als docent gewerkt. En toch verbaast mij dat, omdat ik nog terug ga weer naar dat Israël weekend, waarin ik dat schilderij van die rabbijn zag. Ja. Wat ik voor mij was je een Rembrandt. Ik vond dat zo'n mooi schilderij, zo'n klasse. En een andere schilderij. Kijk, je hebt ook hele, wat hier hing in de studio, dat, hoe noem je dat? Dat is abstract. Abstract. Ja. Ik hou niet van abstract, daar hou ik niet van. Nee. Maar dat doe je ook. Je hebt allerlei soorten werken. Maar dat vond ik zo mooi. Ik dacht, nou, die man die maakt al dat soort schilderijen. Dat is de rijkste kunstenaar van Nederland. Maar dat is dus niet zo. Nee, helemaal niet. Nee. Jij zegt, was dat maar zo. Aan de andere kant, nu ben je afhankelijk. Nee. En als je niet meer afhankelijk bent, heeft ook zijn gevaren. Nou, daarom. Het is denk ik goed dat je niet... Ik moet vaak denken aan Paulus die zegt, ik hoef niet rijk te zijn, maar ik wil ook niet arm zijn. Of in ieder geval zoiets zeggen. Nee, maar ik snap dat ook wel. Maar het is soms wel lastig als je dus heel veel werkt. En je, nou ja, nu ook. We hebben een depot in Nederland. En het liefst zou je geen depot in Nederland hebben. Want dat kost elke maand zoveel geld. Mag ik misschien even aanvullen? Tuurlijk mag je Het is heel essentieel voor mij, voor mijn ervaring, al psychologisch. In de tijd dat ik grafisch ontwerper was, verdiende ik genoeg om van te leven. Maar ik zat altijd in een stress, in een tijdsdruk, een budgetdruk. Het mocht niet te duur zijn, het moest dus en het moest zo, het was binnen een bepaalde tijd klaar. Het was altijd hectisch. En in de praktijk was er dus eigenlijk nauwelijks tijd, zeg maar rustig geen tijd, om je als vrij kunstenaar te ontwikkelen. Toen ik docent werd aan de Christelijke Kunstacademie in Kampen, was dat in één keer totaal anders. Ik verdiende genoeg om van te leven, terwijl ik 3 lesdagen had. En 4 dagen van de week kon ik dus doen wat ik wilde. En vanaf dat moment, zeg maar rustig, vanaf 1980 is mijn autonome werk ontzaglijk gegroeid en ontwikkeld. Ja. Dus ik had last van, er moet geld verdiend worden. Er moet brood op de plank. En dat remt je creatieve productie. Maar jullie hebben allebei, want jij hebt ook je beeldend werk, je hebt ook heel veel werk. Ik ben geen kunstenaar. Maar ik kan mij voorstellen dat dat je ook iets doet als je schilderijen bijvoorbeeld blijven staan. Dat kan om een bepaalde, dat het de prijs te hoog is. We hebben natuurlijk ook de crisis gehad. Ik weet dat massaal in Nederland kunstenaars vastliepen omdat er niks meer verkocht werd. Ja, dus daar heeft het heel erg mee te maken. Maar doet dat je ook niet in zekere zin verdriet? Heb je dan ook niet het gevoel van, ik word niet erkend als kunstenaar? Doet dat je wat? Dat doet ons zeker wat. En ook wat wij dus heel moeilijk vinden, dat je als kunstenaar word je gelukkig door een heleboel mensen wel heel erg gewaardeerd. En ook dat ze het normaal vinden dat je prijzen vraagt. Maar het is ook wel heel vaak zo dat mensen denken dat je een leuke hobby hebt. En dat hoeft dus niks te kosten. Ja. Terwijl als iemand op kantoor werkt, krijgt hij gewoon uurloon. Krijgt hij salaris. En op kunst wordt heel veel afgedongen. En dat doet wel pijn. Want je werkt echt heel hard als kunstenaar. Het is geen gemakkelijk leven. Ook gewoon in je. Het doet iets met je zijn. Je geeft je hele zijn in een kunstwerk. Of je worstelt er doorheen als het af moet. Of je bent er gewoon met je geest zo ontzettend intensief bij betrokken. Wat gewoon heel veel energie kost. En als het dan ook nog niet gezien wordt als normaal werk, maar als een leuke hobby, of als van, ja, maar een kunstenaar die heeft plezier in zijn werk. Ja, we hebben natuurlijk plezier in zijn werk, maar iemand die voor de klas staat heeft ook plezier in zijn werk. Ja. Maar een kunstenaar heeft ook een heleboel nare klussen te doen. Nou, het is eigenlijk meer is als je echt kunstenaar bent zoals wij dat proberen te zijn. Dan werk je niet omdat het leuk is om kunst te maken, maar dan doe je dat vanuit de gedrevenheid. Exact. Wij maken werk omdat we het niet kunnen laten. Ja. Wij maken werk omdat we een boodschap te vertellen hebben. Ja. Wij maken werk om mensen blij te maken, om mensen wakker te schudden. Ervaren jullie trouwens ook wat deze week in de parasha staat over de twee mannen die worden aangesteld en gezalfd worden door God om de stukken te maken voor Oliab en Bezaliel. Ja. Jazeker. Ja. Nou, zo ervaren wij het ook inderdaad. Ja, absoluut, we zien het echt als een roeping en ook als een plicht naar God toe. Ja. We willen ook hem eren daarmee. Ja, en dat komt speciaal in die tentoonstelling nu in Delft. Daar wilde ik net naar overgaan, want jullie worden dan benaderd en dan gaan jullie daarover nadenken. Jullie hebben, hoe heet de expositie voor de luisteraars even? De expositie heet Diep Verlangen. Diep Verlangen en dat is in de Oude Kerk. En dat wordt de 30ste openen jullie. En dan vanaf de 31ste is het dan open voor publiek. Ja. In de Oude Kerk in Delft. En dat is tot en met? Eind juni. Ja. Eind juni, dus best wel lang dus. Dat is wel een mooie tijd. 3 maanden. Ja. Oké, en jullie exposeren daar of is ook schilderijen, zijn die ook te koop? Ja, zijn allemaal te koop. Het werk is te koop. Ja. Zijn er ook schilderijen of werk bij wat jij maakt, wat in Israël gemaakt is? Of is het echt wat in Nederland gecreëerd is? Laat ik het zo zeggen. Dat is anders. Het leuke is, het meest recente werk wat er hangt, dat zijn de 4 Messiah schilderijen van 1,30 meter bij 1,30 meter. En die zijn in de winter van 2015 ontstaan in de kerken in Assen, in Dalfsen. In Leeuwarden en in Nijmegen. Dat is op het tv geweest, hè? Vertel eens aan de luisteraars, of niet? Nee, het is niet op tv. Er is een film van gemaakt. Oh, een film. Een 30 minuten durende compilatie. Als je Mark en de Messiah, dus in het Engels intoetst, dan krijg je het. En dan zie je dus dat de Messiah uitgevoerd wordt door een fantastisch orkest. En dat Mark tijdens de concerten schildert. Dat is echt heel erg op YouTube. Mooi. Ja. Ja. En als ik nou Mark en jou heel kort vraag, vertel eens even over de visie van de tentoonstelling. Hoe zou je dat omschrijven? De visie is diep verlangen. Het diepste verlangen. Het is een verlangen wat eigenlijk diep verborgen zit. Maar het diepste verlangen is dat we allemaal verlangen naar vrede, naar gerechtigheid en naar de terugkomst van de Messias. En dat wordt eigenlijk als een hele duidelijke boodschap in al die werken, komt dat gewoon. Door allerlei aspecten komt dat naar voren. Hoeveel schilderijen hangen er? 20. 20 schilderijen. 20, ja. En wat heb jij daar? Hoe ik zie jij het? Zeg jij eigenlijk op hoe hij het uitlegt, zeg jij daarop amen? Of zeg je, ik zou er nog wat op toevoegen? Ik zou er iets willen toevoegen. Want het is ook een diep verlangen dat mensen door de Messias aangeraakt worden. En dat ze eigenlijk vernieuwd worden in hun zijn. Dat de belangrijkheid van de mens eigenlijk naar boven komt door het werk wat de Messias heeft gedaan. En dat ieder mens daardoor bij God mag komen. Dat is een heel diep verlangen. Dat mensen aangeraakt worden en dat ze niet denken dat ze het op eigen kracht wel kunnen. En hoeveel, wat heb jij daar staan precies? Ik heb daar een aantal beelden staan met titels als koning, vredeoffer, gebroken, een groot beeld. Lichtdragers. Ja, maar ook hoeveel heb jij daar staan? Even tellen hoor, 1, 2, nou, goed, nou, een stuk of 7 geloof ik, 7 of 8, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Hoe worden jullie benaderd of zo? Hoe werkt dat precies? We waren op een tentoonstelling van Jip Wijngaarden. En we hebben ook ons werk mogen presenteren voor de manager, Wilco Blaak van die kerk. Dat was in 2015. En die man die was meteen enthousiast over ons werk. Maar die heeft in zijn agenda gekeken van jullie moeten wel wachten tot 2017. Want eerder hebben we gewoon geen plaats. Maar toen is er eigenlijk het al contact gelegd. Ja. En wij vonden het zo perfect. Het was zo mooi professioneel opgezet. Dat we waren meteen laaiend enthousiast. Ja, jullie hebben natuurlijk nogal wat exposities gedaan. Jullie zeggen dit is wel echt een hele fijne plek. Ja, een prachtplek. Schitterend. Ja. En tegelijkertijd hebben we dus ook vanaf 1 april tot half juni een expositie in Leiden, in de Marekerk. En daar komen meer de Joodse thema's aan bod. Oh, dat is ook heel interessant. Ja. En als mensen nou wat willen terugzoeken, kunnen ze dan op een website terecht? Of moeten ze dan een mailtje naar mij even sturen, dat ik ze met jullie in contact breng? Of nou, hoe werkt dat? Ik geloof dat ze op de website van de Oude Kerk, dat ze dat kunnen zien. Jullie hebben niet zelf een website? Nog niet. Net niet. Hij is bijna klaar. Oké, maar die komt wel. Hij komt. Ja, hij komt. Het duurt niet lang meer. Maar dan heb je al wel een naam. Ja. Onze website gaat heten Art Mahé. Dus, Art Mahé, Mark Henny. We vonden dat wel een leuke naam. Dus, is ook een leuke naam. Ja. En nou zijn jullie dus in Nederland aan de slag. Jullie zijn natuurlijk wat bekender in Nederland. Ja. Maar jullie wonen in Israël. Ja. En ik kan me voorstellen dat je in Israël ook graag wat wil doen. Want je bent trots op je schilderij. Je gelooft dat God je geïnspireerd heeft en dat er wat mee moet gebeuren. Ja. Dat zal denk ik niet makkelijk zijn in Israël. Nee, maar we hebben meegedaan samen aan een expositie in een klein dorp met een aantal kunstenaars. Ik heb zelf in 2014 al meegedaan met een expositie in Gush Etzion. En we hebben nu een expositie op stapel staan van half november tot half december in het Jeruzalem Theater. En dat is werkelijk een prachtige plek. Er komen ik weet niet hoeveel mensen. We hebben grote ruimtes, echt mooie ruimtes. En dat is echt mooi. Dus we hopen dat we dan een beetje bekendheid maar krijgen. Maar ik hoorde net ook iets heel leuks wat jullie zo vertelden. Dat als je dus in Israël bent, dat je een kwalificatie krijgt als kunstenaar, begreep ik. Ja, dat is als je als nieuwe immigrant in Israël komt, dan word je geballoteerd. Als je dus een kunstenaar bent. En dat was een goede ballotage. Dat was fantastisch. Nou, daar mag je best trots op zijn. Want dat was excellent, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dan mag je toch trots op zijn. Dat is ook promotie. En, zeker weten. Dat vind ik, als er complimentjes zijn, moeten we ze ook uitdelen, vind ik. Het was een absolute bemoediging voor ons, zeker in het eerste jaar. Ja. Omdat we alles was nieuw voor ons. Dus een beetje een steuntje in de rug konden we wel gebruiken. Ja. Maar jullie wonen er nu 4 jaar. Ja. En als je nu kijkt naar die 4 jaar, was het makkelijk? Was het moeilijk? Hoe heb je dat ervaren? Ja. Ik vond het heb je wel eens twijfels gehad? Wat heb ik gedaan? Ik heb wel gedacht van, wat moet ik hier nou precies? We hebben er naartoe geleefd. Dat was een hele hectische tijd, maar ook een fantastische tijd. Maar die moment dat we daar eigenlijk werkelijk woonden, toen dacht ik, ja, nou ben ik hier en hoe nou verder? Nou, jij hebt er inderdaad heel erg last van gehad. Ik heb er last van gehad. Maar dat zal denk ik ook je leeftijd geweest zijn. Want als je oude bomen gaat verkassen, dat is gewoon een bekend gegeven. Dan word je helemaal uit je omgeving losgescheurd. Ja. En ik had het gewoon veel te druk om daarover na te denken, maar ik voel me als een vis in het water. En jij nu ook, hè? Oké. Ja. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Ik zei al, ik had nog zoveel meer van jullie willen weten, maar soms moet je een beetje opschieten. Ik ga iets doen wat ik normaal nooit doe bij Manishma. Maar ik wil een kort gebed uitspreken dat er iets bijzonders mag gebeuren, dat het gezegend mag zijn in Delft, maar ook dat jullie een doorbraak mogen hebben in Israël. Want dat is toch belangrijk dat er ineens iemand is die dat doet. Ja, zullen we dat doen? Heel fijn. Okay. Heel fijn. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor Mark en Henny de Klein, die samen hier in de studio zijn, Heer. En we willen bidden. We willen bidden, Heer, omdat zij ook geloven dat u hen gezalfd heeft en dat u hen, ja, de middelen, de kunstenaars, handen als het ware heeft gegeven, Heer, om in uw koninkrijk te werken. We bidden voor de expositie, Heer, die in Delft en later ook in Leiden zal plaatsvinden. Maar we bidden ook voor een bijzondere doorbraak in Israël, in Eretz Israël, dat u hen daar nieuwe contacten geeft en dat u zijn werk daar, Heer, en het werk van Henny in het voetlicht wil brengen, Heer, van de mensen die geïnteresseerd zijn in kunst. Wilt u het daar doen, Heer, want we weten dat in alles we van u afhankelijk zijn. En zo zegenen we Mark en Henny. En we zien uit, Heer, naar wat u gaat doen. Dat bidden we in de naam van uw zoon Yeshua. Amen. Amen. Dank jullie wel voor het zijn hier. Graag gedaan. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Amen.